gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen. Szybki dysk SSD 512 giga. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 listopada, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trzeba przeanalizować incydenty, do których doszło, i działanie służb porządkowych. Także w kancelarii premiera mówi o tym, co działo się podczas Marszu Niepodległości. Polska ma mechanizmy, które mogą zablokować plany części unijnych polityków. Tak o planach powiązania wypłat z budżetu wspólnoty z praworządnością, powiedział wiceminister aktywów państwowych. Grupa republikańskich senatorów wezwała do rozpoczęcia przekazywania Joe Bidenowi tajnych raportów wywiadowczych niezbędnych do przejęcia władzy. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że należy przeanalizować wszystkie incydenty, do których doszło podczas Marszu Niepodległości. Według niego nie może być zgody ani na chuligańskie wybryki, ani na nadmierne użycie środków przez służby porządkowe. Marsz Niepodległości jest tradycyjną formą oddania hołdu tym wszystkim, którzy walczyli po to, żeby Polska była wolna. Trzeba przeanalizować wszystkie aspekty tych zdarzeń. Zarówno mówię tutaj o działaniach osób, które dopuszczały się jakichś wybryków chuligańskich, ale też trzeba przeanalizować działanie wszystkich służb. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że w policji toczy się wewnętrzne postępowanie mające na celu wyjaśnienie m.in. okoliczności postrzelenia fotoreportera tygodnika Solidarność. Marsz Niepodległości w Warszawie został rozwiązany przez organizatorów, gdy doszło do starć z policją. W rejonie Ronda de Gaulle i m.in. na błoniach Stadionu Narodowego w kierunku funkcjonariuszy rzucano kamieniami i racami. W odpowiedzi policja użyła gazu pieprzowego i broni gładkolufowej. Doszło również do podpalenia mieszkania przy Alei 3 Maja. Rannych zostało 35 policjantów, a zatrzymano ponad 300 osób. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski powiedział, że nasz kraj nie zgodzi się na powiązanie funduszy unijnych z mechanizmem praworządności proponowanym przez część polityków Unii Europejskiej. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że Polska ma mechanizmy, które mogą zablokować plany części unijnych polityków. Mamy instrument blokowania i budżetu Unii Europejskiej, i wieloletnich ram finansowych, które są potrzebne, żeby ten budżet w 2021 roku przyjąć. Silne, podmiotowe, suwerenne państwo potrafi odejść od stolika. Silne, suwerenne, podmiotowe państwo potrafi postawić weto, jeżeli jest utrzymywana subiektywna, lewicowa konstrukcja w postaci tak zwanego mechanizmu praworządności, który z praworządnością nie ma nic kompletnie wspólnego. Suwerenne państwo potrafi powiedzieć nie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zagroził odrzuceniem przez Polskę budżetu wspólnoty do roku 2027, jeśli wypłata pieniędzy będzie uzależniona od praworządności. Szef polskiego rządu wysłał list w tej sprawie do liderów unijnych instytucji, przewodniczących Rady Europejskiej Charlesa Michela i Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a także do Angeli Merkel, kanclerz Niemiec. Ten kraj kieruje w tym półroczu pracami Unii. W poniedziałek poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Przyznają je trzy instytucje publiczne: Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu i Polska Agencja Prasowa. Uhonoruje twórców słowa. W kategorii muzyka szanse na nagrodę mają dyrygent i były dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej Łukasz Borowicz, piosenkarz, kompozytor, aktor i poeta Stan Borys, światowej sławy tenor Piotr Beczała, saksofonista jazzowy Zbigniew Namysłowski, piosenkarz, kompozytor oraz autor tekstów, a także wokalista zespołu Perfekt Grzegorz Markowski, mówi prezes Polskiego Radia i przewodnicząca kapituły Agnieszka Kamińska. Polskie Radio szczególnie wspiera polskich twórców muzycznych i w tej kategorii właśnie przyznajemy Nagrodę Mediów Publicznych. Nominowanych mamy bardzo zacnych. Zobaczymy, kto będzie laureatem. To są piękne, wspaniałe nazwiska, zasłużone dla polskiej kultury i polskiej muzyki. Zwycięzcy otrzymają statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Grupa wpływowych senatorów z Partii Republikańskiej wezwała do rozpoczęcia przekazywania Joe Bidenowi tajnych raportów wywiadowczych niezbędnych do potencjalnego przejęcia władzy. Prezydent Donald Trump odmawia jednak uznania zwycięstwa swojego rywala, twierdząc, że doszło do oszustwa. Tymczasem grupa urzędników odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i proces wyborczy wydała oświadczenie, że niedawne wybory prezydenckie w USA były najbezpieczniejsze w historii. Za objęciem Joe Bidena briefingami wywiadowczymi opowiedzieli się m.in. senatorowie Chuck Grassley, James Lankford, John Cornyn i Lindsey Graham. Ten ostatni należy do bliskich sojuszników Donalda Trumpa. Senatorowie argumentują, że rozpoczęcie takiego procesu nie zamyka prezydentowi prawa do kwestionowania wyniku wyborów na drodze sądowej. Biały Dom nie odpowiedział jednak na ten wniosek, a prezydent Trump napisał na Twitterze, że podczas wyborów usunięto 2 700 000 oddanych na niego głosów. Sztab prezydenta nie przedstawił dowodów tego oszustwa, a wskazana przez Donalda Trumpa firma odpowiedzialna za oprogramowanie wyborcze stanowczo zaprzeczyła, że doszło do takiego oszustwa. Równocześnie przedstawiciele Rządowej Agencji Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Infrastruktury wydali oświadczenie, w którym zapewnili, że nie ma dowodów, by doszło do usunięcia, utraty albo jakiejkolwiek manipulacji głosami przez jakikolwiek system infrastruktury wyborczej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Do grupy, w której będzie grała Polska w przyszłorocznych finałach Mistrzostw Europy w piłce nożnej, dołączyła Słowacja. Wczoraj pokonała Irlandię Północną 2-1 i zagra w grupie razem z naszą reprezentacją, Szwecją i Hiszpanią. Do finałów wczoraj po zaciętych spotkaniach awansowały również zespoły Macedonii Północnej, która pokonała Gruzję 1-0, Węgier, którzy w Budapeszcie wygrali z Islandią 2-1 i w końcu Szkoci, którzy w Belgradzie pokonali Serbię 5-4 w rzutach karnych. Jeżeli w lidze spotka się lider, który jeszcze nie przegrał meczu i drużyna ostatnia, która jeszcze meczu nie wygrała, to wynik może być tylko jeden. I najczęściej tak się właśnie dzieje, choć w sporcie może zdarzyć się wszystko. Wczoraj się nie zdarzyło. Deweloper z Rzeszów, prowadzący w lidze siatkarek, pokonał PPTS Piłę 3-0, choć i tak po zadziwiająco zaciętym meczu. Pierwszy set wygrany do 23, drugi do 22, mówi drugi trener Dewelopresu Bartłomiej Dąbrowski. Pierwsze sety, gdzie daliśmy palec, a mogliśmy stracić rękę tak naprawdę, bo zespół z Piły grał bardzo fajnie w obronie, walczyły dziewczyny, nie bały się grać w ataku przeciwko nam i nakręcały się swoją grą. My na szczęście w tych końcówkach na tyle zachowaliśmy zimnej krwi, że udało nam się je doprowadzić do końca. To najważniejsze. No, trzeci set, no to już taka nasza od początku dominacja, powiedzmy, ale na pewno do poprawy wiele rzeczy, natomiast nie płaczemy z tego powodu. Po wczorajszym meczu Developers jest jeszcze bardziej pierwszy, a Piła jeszcze bardziej ostatnia. Z siatkarskich informacji jeszcze jedna dobra. Jastrzębski Węgiel wygrał w Rumunii 3-0 z mistrzem tego kraju Arkadę Galati i awansował do Ligi Mistrzów, do grupy, w której spotka się z Zenitem Kazań i Berlin Recycling Volley. W Japonii w porównaniu z Polską sytuacja z koronawirusem wygląda znakomicie, a jednak Japończycy chyba bardziej niż my dmuchają na zimne. Dwa konkursy Pucharu Świata w skokach w Sapporo zaplanowane na 6 i 7 lutego zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Tak mówią w Japonii. FIS jeszcze tego nie potwierdził. U nas za to skoki będą już za tydzień. Skakać będą m.in. hula, kubacki czy stoch. Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet, biegach i kombinacji norweskiej w Lillehammer zostały odwołane. Miały odbyć się w grudniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Piątek pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami, pogodnie tylko wysoko w górach, miejscami na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Od 6 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 10-11 na zachodzie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś odwiedzamy Alicję. Widzę, że ma pani rękę do roślin. A wiedziała pani, jak wziąć udział w spisie rolnym? Nie bałam się zapytać. Zadzwoniłam na infolinię i przez telefon się spisałam. Teraz czekam na wyniki spisu i będę mogła układać nowy biznesplan. No to powodzenia. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 22 279 99 99. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Oferta specjalna. Do 3 rat gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym. A dłuższe trasy również są w zasięgu. Z

No i tak, to był Michael Jackson. Ja oczywiście nie będę nawiązywał do tego, że dzisiaj jest 13 dzień listopada i na dodatek piątek. Co tam, nie będziemy zapeszać, prawda, panowie? Nikt nie pan Marek Zober. Pan Marek Zober, wiedziałem, że pan zacznie. Oczywiście, że nie. Ja jestem osobą wierzącą. Jeżeli wierzącą, to nie mogę wierzyć w przesądy. No niestety, to się wyklucza. Ale a propos Michaela Jacksona i tego teledysku, to nie jest może mój ulubiony kawałek, ale pamiętam jak dzisiaj, jak siedzieliśmy z rodzicami, miała być premiera tego teledysku, to był 91 rok w MTV. I nie tyle czekaliśmy na samą piosenkę, co na teledysk, bo to były te czasy, kiedy Jackson i ta cała grupa z nim związana zaskakiwali właśnie, jeżeli chodzi o teledyski. On chyba trwa 8 albo 9 minut. To jest właściwie taki krótki filmek, w którym występuje parę gwiazd, pamiętam, chyba tam był Magic Johnson, chyba Eddie Murphy, już w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, kto jeszcze. Ale to był taki, w ogóle taki tak... właśnie filmiki, zupełnie inna sytuacja, wtedy wielka nowość. Remember the time, tak a propos. No ale to był taki czas, kiedy w ogóle teledyski to było święto w telewizji, prawda? To pamiętamy, że chyba również pan Maciej Stańczuk zasiadał przed telewizorem i pilnie oglądał teledyski, bo to było takie okno na świat. To były dawne czasy, ale panowie, przejdźmy do teraźniejszości, bo gruchnęła na nas radosna wieść w poniedziałek. Amerykańska firma farmaceutyczna ogłasza, że ma szczepionkę na COVID-19. Wszyscy się ucieszyli, a premier naszego kraju Mateusz Morawiecki zwołuje konferencję prasową i mówi: kilka dni temu na rządowym zespole do spraw walki z COVID-19 zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa. No i się zaczęło, na giełdach się zaczęło, wszędzie się zaczęło. Szef firmy farmaceutycznej, która tą szczepionkę no nie tyle wymyśliła, co wypracowała badaniami, sprzedaje swoje akcje, no a w nas wszystkich wstąpił i również w przedsiębiorcach chyba wstąpił optymizm, prawda? Zacznijmy od pana Macieja teraz. Tak, panie redaktorze, no jak wspomniał pan te błogie czasy lat 80., 90. z tymi teledyskami, to tak skojarzenie mam nieodparte, że po tej konferencji i komunikatach wydanych przez Pfizera, no to takie współczesne metody oddziaływania na społeczeństwo przez właśnie takie fajnie i dobrze brzmiące komunikaty. Oczywiście zgadza się z tym, wszyscy na świecie potrzebujemy dobrych informacji. Te badania, które Pfizer ogłosił z tą niesamowitą 90% skutecznością, na pewno są tutaj powodem do dużego optymizmu. No niemniej jednak jest kilka takich znaków zapytania, tak? No, ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na fakt, fakt, że prezes Pfizera tego samego dnia, w którym ogłosił w poniedziałek te dobre dla świata dane, sprzedał 60% swojego pakietu akcji. Ale to podobno było zaplanowane. No to oczywiście to wszystko jest zaplanowane. Tak. To takie rzeczy można powiedzieć, tak. Takie wycofanie się na z góry upatrzone pozycje. No, na pewno nie zrobiło to dobrego wrażenia. Takich rzeczy nie powinno się planować. Jest to wbrew przejrzystości rynku i pewno odpowiednie władze nadzorujące rynek publiczny w Stanach Zjednoczonych też powinny się tym tematem zająć. No to moim zdaniem troszeczkę to euforię zdusiło. Niemniej jednak rynki zareagowały bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Również beneficjentem tej sytuacji stały się waluty rynków wschodzących, między innymi i Polski. Złotówka była w jednoznacznym trendzie zniżkowym w ciągu ostatnich tygodni. Natomiast od poniedziałku widzimy trend umacniania się złotówki. Nie wynika to specjalnie z naszych fundamentów, a bardziej z tego nastroju euforycznego na rynkach światowych, a w takich sytuacjach wiadomo, że waluty krajów wschodzących i zaufanie do rynków wschodzących też zwiększa się i waluty się umacniają. Coś tak ja czuję, tylko... że pan Marek tak, Zuber się wyrywa. Ale musimy jednak wspomnieć, że złoty, przebiliśmy ten poziom 4,60-4,63, najniższy poziom, czyli najsłabszy złoty, czy najwyższy poziom, zależy z której strony patrzeć, od 2009 roku, czyli od tamtego kryzysu, chociaż warto odnotować, że tam rekordowy, to był w ogóle historyczny rekord słabości złotego, 4,95 za euro, tyle mieliśmy wtedy na rynku. No więc ewidentnie złoty się osłabiał, po czym wrócił do poziomu grubo poniżej 4,60 jeszcze zanim Ficer ogłosił tą swoją sensacyjną wiadomość, a zatem odreagowaliśmy wcześniej, natomiast potem oczywiście to się wszystko dodało, to był dodatkowy czynnik, który zaczął złotego umacniać. Natomiast a propos tego wszystkiego, tej otoczki pieniężnej, bo oczywiście, no właśnie, powinniśmy się cieszyć, że mamy prawdopodobnie coś, co powstrzyma pandemię. Ale natychmiast pojawia się, już oczywiście nie mówię o tych wszystkich teoriach spiskowych, które krążą. Pewnie każdy z nas dostaje takie maile, SMS-y, jak to wszystko się działo, że oni najpierw wymyślili ten wirus, a potem i od razu mieli szczepionkę i tak dalej. No oczywiście, tak jak powiedziałem, zawsze tego typu teorie się tworzą. Ale jeśli chodzi o dokładnie tę sytuację samego oficera, no rzeczywiście, to są gigantyczne pieniądze. Jesteśmy w stanie mniej więcej szacować cenę tej szczepionki na podstawie umowy, która została już podpisana z rządem Stanów Zjednoczonych. 1,950 mld dolarów za 100 dawek, za 100 milionów dawek, co by świadczyło o tym, że mniej więcej 80 dolarów będzie kosztowała jedna dawka. Oczywiście nie wiem, czy cena dla rządu Stanów Zjednoczonych to jest ta cena, która będzie obowiązywała na rynku. Tego nie wiemy. Sam Ficer mówi, że będzie się starał, żeby marżowość tej szczepionki była znacznie poniżej średniej w przypadku innych oferowanych przez nie lekarstw. Można wierzyć w to, można nie wierzyć, nie wiem. Ale jeżeli byśmy założyli, że w przyszłym roku uda się tej firmie sprzedać tyle, ile będzie w stanie wyprodukować. On mówi o tym, że będzie w stanie wyprodukować między 1,200 mld a 1,300 mld szczepionek, no to znaczy, że przychody z tytułu jej sprzedaży będą w okolicach 20 mld dolarów. Oczywiście pytanie, ile wydano na przygotowanie szczepionki, jakie są koszty jej wytworzenia, no ale jeżeli to porównamy, te 20 mld dolarów przychodów, no nie sądzę, żeby marża w tego typu sytuacjach była na poziomie 10%. To są dużo wyższe wielkości. Więc jeżeli Ficer w zeszłym roku zarobił 16 mld dolarów, no to widzimy, że to jest jednak coś, co może doprowadzić do tego, że ten zysk będzie dwa razy wyższy. Jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę, panie Jarku. Kwestia samego prezesa. Wyobraźcie sobie, że on zgłosił do SEC-u, czyli do amerykańskiego nadzoru, zgłosił taką informację, dokładnie firma Ficer, że prezes zamierza sprzedać akcje. Teraz uważajcie, to planowanie finansów polegało na tym, że on zamierza sprzedać akcje po ogłoszeniu informacji o ewentualnym powstaniu szczepionki przez Pfizera. Więc no i mamy się, tutaj przejrzystość. Więc przejrzystość mamy. Jedno usprawiedliwienie, bo rzeczywiście to, co Maciek przed chwilą powiedział, no słabo to wygląda. Zawsze, no ja się zajmowałem też sprawdzaniem spółek na giełdę latami, zawsze to słabo wyglądało, jak firma mówiła, będzie fantastycznie, cudownie, idziemy do przodu, będziemy się rozwijać i prezes, właściciel sprzedawał akcje, a szczególnie, jeżeli sprzedawał duży pakiet akcji. No to jest jedno wytłumaczenie. Wiemy już, że prawdopodobnie w blokach startowych są przynajmniej trzy inne firmy, a na pewno jedna europejska, która jest bardzo blisko również ogłoszenia tego, że będzie miała szczepionkę. Więc może się po prostu okazać, że jeżeli będzie kilku producentów, to będziemy mieli w pewnym momencie, pewnie nie w styczniu, pewnie nie w lutym, gdzieś tam nadprodukcję. No, konkurencja zawsze powoduje to, że trudniej się wtedy zarabia na różnego rodzaju produktach. I może po prostu on sprzedał te akcje dlatego, że wierzy oczywiście w dalszy rozwój Pfizera, ale na fali tego entuzjazmu, tego potężnego wzrostu, który dzisiaj obserwowaliśmy, bo oni są pierwsi i na razie jedyni, ma świadomość, że niekoniecznie ta cena się musi utrzymać. No i to trochę by go oczywiście usprawiedliwiało. No dobrze, to zostawmy firmę, zostawmy pana prezesa i na razie szczepionkę. Ja tylko dodam na sam koniec tego tematu, że prezes Europejskiego Banku Centralnego przewiduje, że odbicie gospodarcze w strefie euro będzie trudne, mimo wszystko niezależnie od szczepionki. No to zmieniamy temat. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił w tym tygodniu 10 postulatów środowiska gospodarczego zrzeszonego w Radzie Przedsiębiorców. Rada działa przy rzeczniku MŚP. To m.in. reforma ZUS dla przedsiębiorców, płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie oraz zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących. W opinii Abramowicza ich wprowadzenie do polskiego prawa spowoduje poprawę prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Przede wszystkim obniżenie kosztów działalności firm. Po drugie, zredukowanie zbędnych obowiązków biurokratycznych. Po trzecie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, także inwestycji. Potrzebujemy teraz takiego działania, aby inwestorzy, którzy zechcą w Polsce rozwijać działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy, aby oni mieli poczucie bezpieczeństwa. No tak, i panowie, jak, bo przysłuchiwałem się tej konferencji, która w tym tygodniu była zorganizowana właśnie przez rzecznika Abramowicza, kiedy przestudiowałem te 10 postulatów, to tak sobie pomyślałem, że dobrze, bo to wszystko wypłynęło na polu tej pandemii, na bazie koronawirusa i obostrzeń, które jak teraz się okazuje, słyszymy od premiera, na razie te dodatkowe kolejne obostrzenia się od nas dają, oby, ale tak sobie pomyślałem, że te 10 postulatów, to one są takie aktualne przez dekady, no bo patrzymy na to, o co walczą mali i średni przedsiębiorcy, no to właśnie o to, o czym mowa w tych 10 postulatach. Panie Macieju. Tak, no ja zdecydowanie mam takie same wrażenie jak pan redaktor. Pewno nie są to jakieś odkrywcze wizje ze strony pana rzecznika. Natomiast uważam, że dobrze, że to mówi, że przypomina sobie. Nie, no jasne, że dobrze. O takich sprawach. No, gospodarka polska od strony, powiedzmy, regulacyjnej i z powodu prowadzenia biznesu, no tak się składa, że od 1999 roku, czyli wejścia w życie reform systemowych Leszka Balcerowicza, czy nawet wcześniej jeszcze od 1988 roku, bo tu nie zapomnijmy, że ostatni komunistyczny rząd polski poprzez ówczesnego ministra gospodarki Wilczka zaczął liberalizować gospodarkę, to od tamtego okresu czasu, czyli już od 30 lat, mamy do czynienia z pogarszaniem warunków funkcjonowania biznesu w Polsce, jeśli chodzi o swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. No takie są fakty. Dlatego no, tutaj zwracanie uwagi na te trudności, w szczególności przy prowadzeniu tego mikrobiznesu czy małego i średniego biznesu, no to jest takie wołanie w puszczy, bo no, to do tej pory bardzo rzadko się przekłada na konkretną politykę wobec przedsiębiorców, a po takich zapowiedziach, no przecież pamiętamy 5, niedługo 6 lat temu, kiedy wczesny wicepremier do spraw gospodarczych, minister Morawiecki wprowadzał swój program gospodarczy, no to te wszystkie rzeczy były immanentną częścią ówcześnie ogłoszonego planu. No teraz się okazuje, że po 5 latach jest potrzeba głoszenia powrotu do źródeł. Dobrze oczywiście, że się tak dzieje, niemniej jednak ten trend, o którym mówiłem w ciągu ostatnich 30 lat, pogarszania warunków działalności gospodarczej niestety jest faktem i to dotyczy właściwie wszystkich, całego okresu i wszystkich ekip, które w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat sprawowały władzę. No tak, ale niewątpliwie sytuacja związana z COVID-em jeszcze bardziej pogarsza sytuację naszych przedsiębiorców, prawda, panie Marku? No tak, ale to musimy odróżnić dwie rzeczy, bo jak patrzymy sobie na to całe otoczenie działalności gospodarczej, całe otoczenie przedsiębiorstwa, no to mamy różne czynniki, które wpływają na nie i wypowiedź Adamowicza dotyczy tych, na które mamy wpływ. Mamy wpływ poprzez Abramowicza, poprzez naszych polityków, którzy to prawo tworzą. No na COVID nie mamy wpływu póki co. Możemy oczywiście zarządzać tym kryzysem w taki czy inny sposób. Co do zasady, zdecydowana większość krajów idzie w kierunku zamrażania naszej aktywności po to, żeby się wirus nie przenosił. Są wyjątki, jak wiemy, ale tych wyjątków jest bardzo niewiele od tej zasady. Natomiast no, to jest coś, co nas zaskakuje. Nie mamy, jeszcze raz powtarzam, na to wpływu. Natomiast tutaj mamy postulaty dotyczące zmian, które mogą być realizowane przez rząd, przez parlament, podpisywane potem przez prezydenta. Więc to jest zupełnie inny obszar. A że oczywiście dzisiaj jest gorzej z uwagi na COVID jako całokształt czynników wpływających na funkcjonowanie firmy, jak najbardziej tak. Ja mam jeszcze jeden wniosek wynikający z tej listy postulatów. Czyli dopisujemy 11? Nie. To nie chodzi o wniosek dotyczący jakiejś konkretnej rzeczy związanej z przedsiębiorstwami, tylko zobaczcie, panowie. No właśnie, mieliśmy ten cały program dotyczący, z tą całą strategię dotyczącą zmian gospodarczych w Polsce. Jak popatrzymy sobie na te kluczowe założenia tej strategii, no dla mnie jednym z najbardziej takich chyba największych problemów, które nie zostały zrealizowane, jest udział inwestycji w stosunku do wielkości gospodarki, czyli w stosunku do PKB, który nie tylko, że nie wzrósł od 2016 roku, to jeszcze potężnie spadł właśnie w 2016 roku i na początku 2017 do najniższego poziomu od 1994 roku. No a teraz jesteśmy cały czas poniżej tego, co było w roku 2015, ale już abstrahując od kwestii tych inwestycji, po kilku latach teoretycznie wprowadzania tych zmian wynikających ze strategii, no po pierwsze, po raz kolejny mamy listę tych samych rzeczy, które się powtarzają od lat w Polsce, bo przecież te postulaty ile razy słyszeliśmy już. No ja tutaj zwrócę się do Maćka, ponieważ rozmawiamy często na tematy gospodarcze od wielu, wielu lat. Ile razy, Maćku, myśmy o tym już rozmawiali, my nawet. I w kółko to są te same postulaty, które nie są realizowane. No właśnie. Ale drugi problem jest taki, że pomimo tej strategii, pomimo tego mówienia o tym, że będziemy poprawiać, pomagać i tak dalej, no część rzeczy, jakie rzeczy zostały zrobione, na przykład obniżenie podatku CIT. Oczywiście to obniżenie dotyczy relatywnie niewielkiej grupy przedsiębiorstw, ale dotyczy, no zostało to zrobione. To Polska w zestawieniach łatwości prowadzenia biznesu w ciągu tych ostatnich lat spadła. Nie jesteśmy dzisiaj wyżej, nie jest u nas łatwiej, tylko idziemy w drugą stronę. Był już taki okres, też musimy uczciwie powiedzieć, kiedy posuwaliśmy się na tej liście w dobrym kierunku, czyli byliśmy coraz wyżej, coraz łatwiej u nas było pod tym względem, a teraz znowu idziemy w drugą stronę i to jest przykre, że niby był jakiś plan, że mija ileś tam lat, a tak naprawdę idziemy w drugą stronę. Jeśli jedno słówko jeszcze chciałem tutaj do tego dodać. Tak? Taka ostatnie prosta zdanie. Sprawa, która której ja nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, tak? Ostateczność interpretacji urzędów skarbowych, tak? My nawet tego nie jesteśmy w stanie załatwić. No, przedsiębiorca zwraca się, bo ma pewne wątpliwości, jak interpretować swoje zobowiązania podatkowe do urzędu skarbowego, no to przecież no, powinna być tutaj jakaś jednorodność, tak? Powinien dostać, jeśli się zwraca do urzędu skarbowego, powinien dostać jednoznaczną i ostateczną interpretację, która będzie później respektowana. Nawet to nie funkcjonuje u nas. No to wywołałem temat, taki fajny temat do narzekania. Okej, sam sobie jestem winny. Zanim przejdziemy do następnego tematu, czas na muzyczny relaks. Proszę Państwa, Panowie, eksperci Narodowego Banku Polskiego spodziewają się, że w przyszłym i w 2022 roku ceny będą rosły wolniej niż w tym roku. Z opublikowanej przez NBP projekcji inflacji i wzrostu gospodarczego wynika bowiem, że polska gospodarka w tym roku się skurczy, a w kolejnych latach powróci do wzrostów. Autorzy raportu wskazali, że w tym roku średnioroczna inflacja wyniesie 3,4%, w przyszłym 2,6%, a w 2022 roku 2,7%. Piotr Szpunar z Narodowego Banku Polskiego wskazał, że na tempo wzrostu cen w przyszłym roku będą miały znaczenie podwyżki cen regulowanych administracyjnie. Mamy inflację wyższą w przyszłym roku niż w poprzedniej projekcji, ale w dużej mierze wynika to z tego, że pojawiły się nowe czynniki regulacyjne, które podbiją inflację cen administrowanych. Tam od 1 stycznia wejdzie opłata mocowa, opłata cukrowa i inne. No i oczywiście dalsze podwyżki niestety opłat za wywóz śmieci, które rosną bardzo dynamicznie i będą jeszcze rosły. To są oczywiście prognozy Narodowego Banku Polskiego, a ja dodam, że za kilkanaście minut o godzinie 10 Główny Urząd Statystyczny z kolei opublikuje wstępny szacunek PKB i dane, dane o cenach i towarów usług w październiku. Panowie, zaczynam od Marka Zubera. Proszę o komentarz. Ja mogę powiedzieć tak, że cieszę się, że Narodowy Bank Polski wreszcie odszedł od tych prognoz na systematyczny spadek inflacji w Polsce, bo taką sytuację obserwujemy przynajmniej od półtora roku, mam na myśli prognozę NBP. Nic takiego nie nastąpiło, jak wiemy. Mieliśmy nawet w lutym tego roku prawie 5% inflację. Także cieszę się, że wreszcie moim zdaniem idziemy w kierunku najbardziej prawdopodobnym, czyli utrzymania się relatywnie wysokiej inflacji w tym roku. Z tego, co pamiętam, ostatnią projekcję, to nie tylko przyszły rok zostaje podniesiony, ale także rok 2020, czyli ten, drugi, który właśnie się kończy. Aha. Ale 20, ten, który się właśnie kończy. Tak, bo tutaj też te założenia były o wiele bardziej optymistyczne. Te założenia dotyczące właśnie prognoz na ten rok. Natomiast ja nie jestem taki, mimo wszystko uważam, że to jest optymistyczna wersja tego przyszłego roku i następnego roku, bo mnie się wydaje, że niestety ta inflacja w okolicach 3% może zostać z nami także w roku 2021. I nie tylko ze względu na wprowadzenie cen regulowanych. Zresztą tak na marginesie to nie są żadne nowe czynniki, bo o podatku cukrowym czy o kolejnych wzrostach cen śmieci wiemy od wielu, wielu miesięcy. To nie jest coś, co się pojawiło tydzień czy dwa tygodnie temu. No i jeszcze jest jeden element bardzo niepewny, jeżeli chodzi o oddziaływanie na inflację. Myśmy w tym roku, nie ma oczywiście nikt tutaj do nikogo pretensji, tak robi cały świat, wydrukowali ponad 100 miliardów złotych. Oczywiście to jest efekt, to jest związane z pandemią, ze skutkami kryzysu. Tak jak powiedziałem, na świecie są dwa pomysły na radzenie sobie z kryzysem. Pożyczanie pieniędzy przez rządy i drukowanie pieniędzy w takiej czy innej formie. Oczywiście nie mówię tutaj o drukowaniu banknotów i rzucaniu ich z helikoptera. Tego słynnego helikoptera, dokładnie. No i teraz pytanie, co będzie z polityką Narodowego Banku Polskiego w tej kwestii, bo jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z działaniem odwrotnym, czyli ze ściąganiem tych nadwyżek z rynku, no to może być dodatkowy element, który będzie pchał inflację w przyszłym roku i wtedy te założenia Narodowego Banku Polskiego, delikatnie mówiąc, będą już w ogóle trudne do ziszczenia się, jeżeli mogę tak powiedzieć. Także wydaje mi się, że inflacja z nami zostanie. A przypomnę jeszcze też, panie Arku, że mieliśmy przecież takie osoby, które w kwietniu twierdziły nawet, że możliwa jest deflacja w Polsce w roku 2020. Nie wierzyliśmy, większość z nas oczywiście, w takie scenariusze, ale nie mówię tego złośliwie. Nie mówię tego, akurat tym razem nie mówię tego złośliwie, tylko mówię o tym dlatego, że rzeczywiście sytuacja jest absolutnie nadzwyczajna. Ten kryzys covidowy jest absolutnie nadzwyczajny i tutaj mogą wystąpić takie czynniki, takie elementy, które zupełnie inaczej Swoją drogą tak się zastanawiam, panie Marku, czemu zawsze pan, panie Marku, podkreśla to, że nie mówię tego złośliwie. No nie wiem dlaczego. Bo czasem mówię złośliwie, więc żeby nie było wątpliwości. Pan Maciej teraz, panie Maćku, proszę bardzo. Dobrze, to ja bez żadnej złośliwości powiem, że oczywiście martwi mnie też, że w tych takich statystykach jak na przykład inflacja, która jest na tak wysokim poziomie. Jesteśmy krajem o najwyższej inflacji spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Także pewno nie jest to jakiś specjalny powód do zadowolenia. Ja się zgadzam z poglądem takim, że jakiekolwiek prognozy, które się pojawiają dzisiaj na kolejne miesiące, czy kolejny rok, czy dłuższy okres czasu, to jest absolutne wróżenie z fusów, ponieważ do tego równania z wieloma niewiadomymi, niepewność jest tak gigantyczna, że wynik, który na końcu dostajemy, może być absolutnie dowolny. Niemniej jednak ja zwróciłem uwagę w tym tygodniu na opinię analityków Goldmana Sachsa, to tak, żeby trochę szczypty optymizmu tutaj nam wszystkim dodać, to nie jest... Ale to niestety ten optymizm jednozdaniowy będzie, panie Macieju. Narodowy Bank Polski, dlatego że Goldman przewiduje, zredukował właśnie spadek naszego PKB w tym roku do poziomu 2,3%, wobec wcześniej wcześniejszych prognoz spadku o 3,5% i widzi bardzo, bardzo pozytywnie przyszłość Polski w przyszłym roku. Także to jest... Nie wiem, na jakiej podstawie oni do tego doszli, ale, ale to dużo lepiej wypadamy w porównaniu z innymi krajami regionu, jak Czechami, Węgrami czy Rumunią. Trochę poganiam. Zmieniamy temat. Też będzie optymistycznie, bo w trzecim kwartale Polacy zarabiali średnio 5168 zł brutto. O tym też poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dodam, że to ponad 237 zł więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Fajna informacja, prawda, panie Marku? Króciutko. No fajno, tylko niech pan jeszcze uwzględni inflację 3%. Wiedziałem. To jest takie wybiórcze. A powiedzmy sobie o tym, bo to dobrze wygląda. Nie, na całokształt trzeba patrzeć. No cieszymy się, że więcej, ale uczciwie właśnie trzeba powiedzieć, że ta inflacja druga najwyższa w Unii Europejskiej zjada nam te przyrosty, na przykład wynagrodzenia, więc musimy to uczciwie powiedzieć. Realne wynagrodzenie w ujęciu rocznym wzrosło, ale nieznacznie. Dobrze, pan Maciej? Tak, no to dobrze, że się bogacimy, natomiast lepiej by było oczywiście, gdybyśmy się nie tylko nominalnie, ale również realnie bogacili, a tutaj żera nam po prostu te rzeczy inflacja, bo najwyraźniej widać, że procesu inflacyjnego nie mamy pod kontrolą. No tutaj jeszcze w odniesieniu do pierwszego wątku naszej rozmowy i wypowiedzi rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. No jeśli on sugeruje, że tutaj płaca minimalna powinna być na poziomie połowy pracy, płacy przeciętnej w gospodarce, no to to z kolei nie jest jakiś, powiedzmy, postulat, który mógłby ucieszyć mikroprzedsiębiorców, którzy akurat w tym przypadku potrzebują jak najmniej regulacji. Ale Przepraszam. I dlatego też tutaj uważam, że te dane o wzrastających płacach przeciętnych, no w przypadku akurat ingerencji w poziom płacy minimalnej, no nie oznaczają, nie są dobrą informacją dla w szczególności mikroprzedsiębiorców. Dobra, panie Marku, ale dosłownie jednym panie zdaniem. Bo to jeżeli mówimy o tym, tak, tylko że z drugiej strony tam jest postulat, że to ma być połowa płacy minimalnej w powiecie i to jest bardzo ważny element, bo to jest to, co z kolei mnie się podoba od wielu lat, czyli żeby płaca minimalna nie była taka sama w całej Polsce. To już trochę zmieni, a jednak wyraz tej płacy minimalnej, czyli uwarunkowanie jej wysokości od tego, co się dzieje w danym miejscu w Polsce. I to już nie jest wtedy takie złe, Maćku. No tak. Jeśli ja tego niuansu nie zauważyłem, no to oczywiście... Nie, tak jest. Tak, chodzi o powiaty, żeby właśnie tutaj się odnosić do płacy w powiatach, no bo wiadomo, że są powiaty w Polsce, gdzie zarabia się więcej, a są również takie, gdzie zarabia się mniej. Teraz zagramy. Side of me, love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? Proszę Państwa, zaledwie 4 transakcje na 100 w Norwegii opierają się na gotówce. To prawdopodobnie najniższy odsetek na świecie, tak poinformowali właśnie eksperci norweskiego banku. A jaka jest sytuacja z płatnościami w Polsce? Sprawdzała Sylwia Zadrożna. Takie dźwięki, a także szelest banknotów również i u nas przechodzi do historii. Według Narodowego Banku Polskiego w drugim kwartale bieżącego roku Polacy dokonali 112 milionów wypłat z bankomatów. Wydaje się, że to dużo, ale tak naprawdę to najmniej w historii tego badania, czyli od roku 2004, komentuje Jarosław Sadowski z Expandera. To mniejsze zainteresowanie wypłatami z bankomatów powoduje też, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba takich urządzeń spadła o 637. No i na koniec drugiego kwartału tych bankomatów w Polsce było łącznie 22 166. Z drugiej strony rekordowo dużo mamy terminali płatniczych. Według Ministerstwa Finansów w lipcu było ich już ponad 1 000 000, a instalują je przedsiębiorcy z wielu branż, dodaje Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa. Bez wątpienia można powiedzieć, że są to sklepy ogólnospożywcze. Tutaj praktycznie wszędzie można płacić kartą, że jest to gastronomia, ale też duży postęp jest w sektorze beauty, czyli salony kosmetyczne, fryzjerzy. Tradycyjnie dużo terminali od dawna mieliśmy na stacjach paliw i w aptekach. Tempo zmian przyspieszyło jednak w czasie pandemii, bo płatności bezgotówkowe są bardziej higieniczne, ale są też szybsze, tańsze i bezpieczne, podkreśla Robert Łaniewski, szef Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Bezpieczeństwo transakcji jest to element ważny i dla konsumentów, użytkowników elektronicznych instrumentów płatniczych, ale również dla przedsiębiorców przyjmujących te płatności. Odpowiednie systemy autoryzacyjne banków i organizacji płatniczych powodują, że system płatności bezgotówkowych w Polsce jest bardzo bezpieczny. W sposób bezgotówkowy można płacić nie tylko kartami, ale też telefonem czy blikiem. Wartość tych transakcji także rośnie. Na koniec czerwca liczba użytkowników w tym systemie blik przekroczyła już 15,9 miliona. Coraz bardziej przyzwyczajamy się do zakupów internetowych. Kiedy sklepy są zamknięte, nie mamy wyboru i często właśnie osoby, które wcześniej nie dokonywały tego rodzaju transakcji, robią to po raz pierwszy, a ci, którzy robili to rzadko, robią to zdecydowanie częściej, więc te zwyczaje pewnie zostaną z nami nawet już, kiedy ta pandemia się skończy. Na koniec ważna informacja dla osób, które lubią w swoich portfelach mieć trochę monet i banknotów. Uważam, że gotówka powinna zostać, żeby umożliwić każdemu swobodę wyboru formy płatności. Bardziej celem jest określenie gospodarka niskogotówkowa niż gospodarka bezgotówkowa. Więc być może ten dźwięk jednak będzie nam czasami towarzyszyć. No to ja muszę się Państwu i Panom przyznać, że ja swój portfel już dawno odstawiłem do szuflady, który zawsze mi wypychał kieszenie marynarki. Chociaż nigdy nie był zbyt gruby, ale jednak mimo wszystko zostawiłem go już dawno w domu. A Panowie? Ja też zostawiłem pół roku temu, panie redaktorze, i jestem z tego bardzo zadowolony, bo czuję się bezpieczniej. Nieposługiwanie się gotówki jest to taniej. Na dodatek polecam jeszcze korzystanie z blika również na targach. Ja to odkryłem kilka miesięcy temu i jest to rzeczywiście nasz polski rodzimy wymysł, który funkcjonuje świetnie w sytuacjach, kiedy sprzedawcy nie posiadają terminalu nawet. Tak, jeszcze jest jeden taki aspekt psychologiczny zostawienia gotówki w banku, bo po prostu nie widać, jak się wydaje pieniądze, prawda, panie Marku? Nie, to jest właśnie gorzej. To jest gorzej, dlatego że jak pan widzi, co pan kupuje, to zawsze gdzieś tam ta myśl jest, że jednak to jest wartość. Drodzy panowie, bo nie, to ja widzę, co kupuję, tylko nie widzę, za ile. Narzeczone,